Shukrani kwa mpenzi msikilizaji ambaye anaendelea kusikiliza Radio Sanganiro. Karibuni katika taarifa hii habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Ujenzi kwa kiasi kikubwa na ujumuisha maduka ujengwa kwa pande zote mbili za barabara ya taifa nambari 9 zaidi ya mipaka ya sehemu ya wamiliki ni katika maeneo ya Mutakura na Chibitoke. Watu hao wanasema wako tayari kutekeleza utaratibu wa kuboma ujenzi wao ili kuwezesha ukarabati wa barabara hilo. Shirika la kukuza uwekezaji nchini Burundi ya PIU kwa ufupi limewezesha kuundwa kwa kampuni ambazo 680 zilisajiliwa na kazi 1912 ziliundwa kulingana na robo ya kwanza ya mwaka 2017. Hayo yalifahamishwa leo Alhamisi wakati shirika hilo limekuwa likitangaza mafanikio ya robo ya mwaka ya kwanza huu 2018. Burundi itakumbuka Ijumaa hii maadhimisho ya 24 ya mauaji ya Rais Cyprien Ntaryamira. Kwa mjibu wa taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, sherehe hizo zitafanyika Bujumbura na Bara. Taarifa kamili ni vipunde tu. Msomaji ni DJ Nyonzimana, fundi mitambo ni Serafina Hakizimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kwa mara nyingine tena karibuni ndugu wasikilizaji. Ujenzi kwa kiasi kikubwa unaojumuisha maduka hujengwa kwa pande zote mbili za barabara ya kitaifa nambari 9. Wingi wao ni zaidi ya mipaka ya sehemu za wamiliki na juu ya mifereji katika maeneo ya Mutakura na Chibitoke. Baadhi ya wanaomiliki sehemu hizo wanasema wako tayari kutekeleza utaratibu wa kubomoa ujenzi wao ili kuwezesha ukarabati wa barabara hii kwa sababu ajali zitapungua na mashimo kuisha. Hata hivyo wanaomba kazi hizo kufanyika kwa kuzingatia mipaka ya sehemu zao. Huyu ni mmoja wa raia wanaoishi maeneo ya hayo, tumsikilize akiojiwa na mwenzetu Charles Makoto ambaye amefika mahali hapo. Kwa kweli hiyo habari tulijulishwa kabla, panapita miaka fulani walikuja hapa watu wa serikali wakaweza kupima pima, wakatuelekeza kwamba miaka iliyokuwa mbele ndio hivi sasa tunafikia, wakatuambia kwamba inaweza ikafikia barabara ikapanuliwa ikawa barabara mbili. Sasa hii barabara ikipanuliwa kuna sehemu kidogo zenye zitabomolewa, na sisi tukasema hakuna tatizo, tutatizama, tutafata karatasi, maana simu kuuza tulifata mametre. Tukikutana zile metre zenye wanatafuta ndio zenye sisi tulipitisha eko, kwa kweli sisi tutaambia serikali fanya chenye kinawezekana, au sisi hawa tuanze kubomoa tuache ile nafasi yao. Habari hii vipi inawaridhisha? Ndio naturidhisha. Naturidhisha maana tumeona ni kitu cha maendeleo, hatuwezi kupinga maendeleo yenye yanakuja katika nchi yetu au katika mtaa wetu. Haswa ni kipi mtafaidika barabara hii ikipanuliwa? Barabara hii ikipanuliwa itakuwa na faida kubwa sana. Maana unaona ni barabara tuko nayo kwa sasa ni ndogo. Watu wanapita iko ni wengi, gari zishakuwa nyingi. Unaona hii barabara ina miaka mingi ilitengenezwa. Hicho kipindi ilitengenezwa hapa kuwa gari kama hizi. Na hii miji ilikuwa bado haijakuwa na maendeleo kama haya tuko nayo. Hata hii miji yetu vile vile watu wana maendeleo, watu wengi wana magari humu, wana mapikipiki, wana mabiskeli, wanaendea mabisi. Unakutana barabara inakuwa ndogo, bisi inapita hapo hapo, tena bisi unakutana nyingi zinasimama barabarani, vitu vya mabisi hatuna. Unakutana na accident zinakuwa nyingi. Sasa ile barabara ikipanuliwa na hicho kimoja kitasaidia, maana accident zitapunguka na watu watakuwa huru kutembea kisa wanavyotaka mabarabara. Wali ukwani mkaji wa maeneo ya Chibitoke ambapo kuna tayarishwa ukarabati wa barabara nambari 9 na alikuwa kiojua na mwenzetu Charles Makoto. Burundi takumbuka Ijumaa hii maadhimisho ya 24 ya mauaji ya Rais Cyprien Ntaryamira. Kwa mjibu wa taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, sherehe zitafanyika Bujumbura na Bara. Msaidizi wa waziri anakumbusha kwamba hii si fursa ya propaganda kwa vyama vya siasa. Fuata Terence Nairaja ni msaidizi wa waziri ya mambo ya ndani na msemaji wa waziri huo akitafsiriwa na mwenzetu Ernest Pablo Wajuwao. Tuzokwibuka imyaka 20 irangiye nyene cyubahiro president Cyprien Ntaryamira agandaguwe n'abansi ba. Kesho itakuwa ni siku ya maadhimisho ya miaka 24 ya kuwawa kwa aliyekuwa rais wa Burundi aliyewawa na maadui wa demokrasia mnamo tarehe 6 Aprili 1994. Kesho itakuwa ni nafasi nzuri kwetu kukumbuka kauli yake ya kuwa na maadili mema katika sekta zote. Katika jiji la Bujumbura, sherehe za kumbukumbu zitaanza na ibada ya misa kwenye kanisa Katoliki Regina Mundi mnamo saa 3, itafuatia kuweka maua kwenye kaburi la mheshimiwa Cyprien Ntaryamira mnamo saa 5. Mwisho kabisa itakuwa ni hotuba ya marehemu Cyprian Ntajyamira aliyetoa bado akiwa hai. Kwenye ngazi za wilaya, sherehe zitaanza na ibada ya misa, baadaye itafuata kuweka maua kwenye kumbukumbu zote za Cyprian Ntajyamira pale zinapopatikana au kwenye kumbukumbu ya umoja wa Warundi. Inakatazwa kuvaa jezi la vyama vya kisiasa, na vyama vyote vya kisiasa vinavyokubaliwa na sheria vina haki ya kuweka maua kwenye kumbukumbu za marehemu Cyprien Ntajyamira. Yuko amadrapo y'igihugu azoduzwa kugeza hagati kuri uwo munsi w'ejo. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kwa sasa tuelekee mkoani Bubanza ambapo mwanamke ambaye alikuwa akielekea shambani jana Jumatano aliumia vibaya baada ya kuumizwa na kiboko ambaye anaishi ndani ya shimo iliyojaa maji eneo la Murengezani tarafani Mhanda huko mkoani Bubanza. Duru kutoka kwa mashahidi mahali hapo zinafahamisha kuwa mnyama huyu aliteka nyara mwathirika akamuuma baadaye akamtupa. Katika ngazi ya utawala na polisi wanaeleza kuwa waliomba wanaohusika na mazingira serikalini kuondoa kiboko huo mahali hapo na kumrudisha kwenye mto Rusizi, lakini hakuna kilichofanyika. Mazoezi ya wingi mitaani ambao watu wanafanya wakiwa na fimbo kubwa sasa ni marufuku katika mkoa wa Bururi, ni kabla ya saa 12 za asubuhi na baada ya saa hizo jioni. Gavana wa Bururi ambaye alichukua hatua hiyo alieleza kwamba ni kwa maslahi ya watu wote, hasa wakati ambapo Warundi wanatarajia uchaguzi. Kiongozi huo amechukua hatua hiyo kabla ya kuonekana katika baadhi ya matarafa ya mkoani Bururi watu ambao wanafanya mazoezi wakiwa na fimbo kubwa. Familia ya watu 8 ikiwa ni pamoja na watoto 6 wanadai kurudi katika sehemu yao kwenye mlima Nyarunazi tarafani Buinyuza mkoani Muyinga. Watu hao ambao walifukuzwa na wenyeji wa eneo hilo wakishtakiwa uchawi, wote 8 huwekwa katika kituo cha vijana cha Muyinga kwa miezi miwili. Viongozi wa eneo hilo wanawaalika watu hao kutafuta makimbilio katika familia yao hadi mpaka hali hiyo itakapo kuisha. Na sasa kwa kumaliza taarifa hii ya habari, ebu ukurasa wa kimataifa. Na kiongozi wa upinzani nchini Sierra Leone Julius Maada Bio ametangazwa na tume huru ya uchaguzi nchini humo kuwa mshindi wa duru ya pili ya uchaguzi uliofanyika Machi 31. Raia wa Ghana 50 walifukuzwa Australia kwa kujifanya kuwa waandishi wa habari. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kesi inayomkabili mpinzani wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itasikilizwa Juni 26 au 27 na mahakama kuu nchini humo. Ebu mengi zaidi tusikilize mwenzetu Neste Pablo Bajuwabo. Kesi inayomkabili mpinzani wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyohamishoni Moise Katumbi, ambaye alitangaza kuwa tawania nafasi ya urais nchini humo, itasikilizwa Juni 26 au 27 na mahakama kuu nchini humo kulingana na wakili wake. Wakili Joseph Mkendi amesema amepokea taarifa hiyo dhidi ya kesi inayomkabili mteja wake kuhusu tuhuma za kuajiri askari mamluki, ambapo uamuzi huo umetolewa na hakuna kukata rufaa baada ya kukwepesha kesi hiyo kutoka mahakama ya amani hadi mahakama kuu ya sheria. Na nchini Sierra Leone, kiongozi wa upinzani Julius Maada Bio ametangazwa na tume huru ya uchaguzi nchini humo kuwa mshindi wa duru ya pili ya uchaguzi uliofanyika Machi 31. Maada Bio, mwanajeshi wa zamani mwenye umri wa miaka 53, ametangazwa kushinda nafasi hiyo kwa 51.8% dhidi ya mgombea wa chama tawala Samla Kamala aliyepata 48.1%. Na nchini Ghana, zaidi ya watu 50 kutoka nchini Ghana waliokuwa wakijaribu kuingia nchini Australia wakidai kuwa waandishi wa habari wanaoenda kuripoti habari za mashindano ya madola walikamatwa baada ya kushindwa kujibu maswali rasmi kuhusu michezo. Duru za polisi zinasema maafisa wa uhamiaji walibaini njama za watu kuingia nchini humo kwa mgongo wa mashindano hayo huku wakiwa na shughuli zao binafsi. Hivyo waliandaa maswali ambayo ni ya kawaida kwa watu wanaofuatilia michezo. Na nchini Brazil, mahakama kuu imemhukumu rais wa zamani wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva kifungo cha miaka 12. Majaji 11 ndiyo walitakiwa kutoa uamuzi wao kuhusu hatima ya Lula da Silva katika uchaguzi wa urais ujao wa mwezi Oktoba. Kiongozi huyo wa mlengo wa kushoto alikuwa anapewa nafasi kubwa ya ushindi. Shukrani kwa Ernesto Pablo Bajuwabo. Nishukuru pia wasikilizaji ambao wameweza kufuata taarifa hii. Kwa kopia Serafina Kizimana ambaye kwa ndi msomaji jijini Nzimeni watakiaheri. Asanteni sana.